الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لابد أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل رسله رسل الله جميعا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به رسله فجعل سيرته قدوة لكل مؤمن في جميع شؤون الحياة صغيرها وكبيرها وختم بدينه الشرائع فجعل رسالته أكمل الرسالات وأوفاها بحاجة الناس في مختلف بيئاتهم وعصورهم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداة البررة الذين علم الله فيهم سلامة الفطرة والصدق العقيدة وعظيم التضحية إخوة الإيمان جناب نتامبلي تشتر يالله تبارك وتعالى نيغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالله دولي خيوال تمسلكو جناب لولو مبوكي فوك ني خام ميزة السيرة النبوي صلى الله عليه وسلم فوق نين جولي ني خام ني راغني استوار يونت يالا محمد فوق ني جانغات كو لوتاخ بوربوتلنا يالا سبحانه وتعالى منتا تان يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم يونيكو تي جامونو بيمكو يوني mu ñew jangale diina ji leral ko ba mu leer mom yonent mu bayyi ko fi ñu deggat ci jamono ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam dekki wat na ba ñewat ci jamono di warate wat lutax julit ñi gëm lolu moy ñak jang histoire yonent bi ñak jang alquranul karim yonent yalla muhammad papa mu ngi tuddu abdallah yaya ma ngi tuddu amina makala juddo mi ngi faato ci madinatul munawwar ci negu ben soxna am bu tuddu aisha fa lañ ko denc jamono bi ko yalla di yoni subhanahu wa ta'ala mi ngi ko yoni ci place ci barab bu tuddu makkatul mukarram mom yonent bi mu def fa fukki at ak ñet di warate di jangale di wote kérok bi ko yalla di yoni min ko fekk ci ben khunt bu mu daan dem difa laqatu li waral lolou moy jamono bu lendemon bu yaqku kom beugul def la nit ña don def ci nan sangara ngialo tamba mbalu li xew tay ci jamono lu nurok lolou mu koy daw muy dem di wet ci ben xeer bu tuddu gharu hira ci jamono bi muy am ñeen fukki at sunu borom subhanahu wa ta'ala dal ko yone malaika bu tuddu jibril alayhi salatu wassalam jibril fekk ci khuntu mom wacce ci mom alquran sar bu ñeek ay ayat ci suratul alaq yalla ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq lol lañ ko tanne def ko yonent ñu ko yonne ci ya ayyuhal mudassir bi alquran bobu wacce ci mom mu dem ñibi kërëm dafa ne mbir mi jeexna mu ñew jël lalam teud sangu malaaka bi ñewaat ne ko kuñu jox wax ju melni nelaw jeexna ci yow jogal ya ayyuhal mudassir qum ya ayyuhal muzammil qum yonent bobu nga xamne li gëna wër lepp ci histoiream sunu jange histoire da nañ gis ne siratahu as-sahhu siratul litarikh nabiyil mursal aw azimin muslih wasalat ilayna siratahu sallallahu alayhi wa sallam an asahib turuq al-ilmiya mune yonent yalla muhammad histoiream buñ ko jange da nañ fek niñ ko joté lepp wir mom mo gëna wir histoire yonent yalla yoni yep yonent bu nek bo jange histoiream dina am fo gak doto meuna jall bam dess muhammad bala muy juddu ay mamam xamnañ ñep dañ la koy topal cyallala ba ci ibrahim alayhi salam so jange histoire walu bayam walu yayam lepp weur amul lu lendem amul lu laq ci mom ba ni mu juddo ci makka nek ndaw nek jeune ñu mu la wax lepp ci mom même yahudi ak mushrik yi nga xamne gemuñu won yalla xam nañ ki moy kan xam nañ fan la bok yonent bu mel non yalla yoni ko ci ñun leral leppam amul dara lu ci lendem hatta lim fi bayyi sax ñim fi bayyi topato nañ ko ba dara lendum ci muy sahabatul kiram ci ay waxam ak jëfëm lutax moy yonent bu amon lu lendem ci mom diine ji am lu lendem am lu leral mais lolo tax diine ji dara du ci lendem parce que lepp la yalla leral loloy lu ñëk ñaarel ci histoire yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dinañ fekk inna hayata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wadihan wadihatan kull al-wuduh fi jami'i marahiliha yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundam lepp leer ñaata soxna la amone ñaata dom la amone ñaata at la dundu fan la juddo fan la faato hatta bi mu faato ñan ñoko sang ñan ñoko sul fan lañ ko sul lepp leer fi jami'i marahiliha alhaya depuis ba mu takke soxna ba ni mu genné aduna wala nga ni depuis juddogul kan moy bayam koku kuy bayam ba ni mu ñëwé ci ay wayjuram lepp leer amul lu lendem sallallahu alayhi wasallam نيتل موي ان سيره الرسول تحكي سيره الانسان اكرمه الله بالرساله سو جانغي استوار يونت ميو غيس نيت كو خامني كو يالا تان موتاخ موني انا خيار من خيار من تان تيفلا بو يالا تان يونت بي نينا يالا بيند نيت نيب نات سين روي خول بان رو مو سي گن sama ru gën ci ru yi mu dal di tan tek mu natwar ru yi mu gis ru sahaba yi mo gën mu jël tek motax mu ne khairun nas qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum li gën ci generation yi moy sama generation man muhammad ñu ci teggu moy sahaba yi ma andalon sama génération ñi ci téggu mu ne ba aduna bi jeex non lañuy démé chaque jour génération bu ñëk mo gën génération bi ci top ñettel moy yonnent bi sallallahu alayhi wasallam histoire mo ñuy netali nit ku bax ku yalla baxal ku yalla tan téral ko mom yonnent niko yalla tan né yonniko gennul ci doomu adama bo xol da ngay gis né doomu adama la juddul ci ay lebon ak lepon li nit ñi xewal legi di jayaate mom def dañ ko eumb jurom ñenti wer naturel yu do yu ñi eumb nit jur ko ni nit di juddo ceppe luñ ko kaw asaman dedet mu judd ñu nampal ko jang ngeen ñu ne dañ ko nampal ku ko nampal mu ngi tuddu halimatu saadiya ci alba kon yenent ak nekku yonentam yalla jaariluko ci ay kemtan ak ay def defle yaakaaron nañ ne dafa li dafa la comme li xew senegal tay lol motax ñu ñew di len gemlone yonent yalla muhammad bañ ko soule ci bamelam ñetti fan la fa def ñew senegal yonent bi du olof du tukulor du serer du jola deggu ko arab la yalla ko yonni mu nek arab motax yalla jox ko qur'anan arabiyan nek lañu gëmé né yonent yalla muhammad olof la wala tukulor la wala peul la wala jola la té yalla né subhanahu wa ta'ala muhammad sallallahu alaihi muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah wal ladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kufar yalla né laqad ja'akum rasulun ay yi gëna tedd suñu borom diko wacce ci ñun moy alquran yalla li du tuddu sax turu yonent bi du ko ne ya muhammad ndax fonk gi mu ko fonk ben yon da ngay deg yalla bimu ne muhammad da ci tek dara rasulullah ya nuh amna ci alquran ya musa ya isa waye ya muhammad amul ci alquran ya ayyuhan nabi ngay deg ya ayyuhal muzammil ya ayyuhan nabi lutax yalla sax dafa wek mom yonent yalla muhammad waye ñun dañu comme dañu reer comme ñun janguñu diine comme ñun gëmuñu l'islam ay khurafat lañ gëm ay kemtan motax ñu ne ñu yonent yalla bi olof la te yi ñu ne suba ñu ne sereer la biko yalla soule biñ ko faato ñu denc ko ci bamela medine ñetti fa la fa def ñew senegal di wote ana téré biko yalla jox bimu ñewate senegal ban téré la yalla wacc ci mom yonent bu nek amna téré ibrahim amono luñ nane suhuf Musa amonna Tawrat Isa amonna Injil Muhammad amonna Quran yonent of Senegal bi ana terim il faut ñu gëm ne alquran ak sunna ñoy leral sunu diine fek teñkuñ ci alquran ak sunna ci reer lañuy nek ak kufru buñu dé yalla yobuñu safara kep ku gëm ne yonent yalla Muhammad dafa ñew Senegal di fi warate yow gëmo yalla gëmo alquran lutax القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبيين يالا نينا محمد دو بايو كين سي يين موم يوننتي بي دو بايو كين واي يوننتي يالا لا بو يالا تان يونيكو موني mom yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom motali yonenti mo len motali 124000 la yonenti bi mo tejj buntu bi motax mune khatam an-nabiyyin mo tejj buntu yi amul yonenti buy ñew motax mom yonenti mu taxaw beccëk mune la nabiyya ba'di amul yonenti buy ñew sama ginnaw waye waxon nako mune ku dudd guddu fan di nga gis salasil kadhabin كل يزعم انه نبي من لا نبي بعدي كدوند سما غيناو فان ويري فان كات دا نفن سي كو سوف كو نيك ديغا ني يونت لا يالا مو يوني يونت من لا نبي بعدي waxna ko sax law kuntu law kana nabiyin ba'di la kana umar bu don yonente am umar ibn khattab mi lay nekat ndax ni melon ni mu deggo won ay amul yonente buy ñewat kon du yell ci julit mu bëgg gëm ne amna yonente bu feñ ginnaw yonente yalla muhammad boko gëmé rek sa pass pass wërul te ko am pass pass bu wërul bu dé dé la yok yalla re safara la jëm wa motax pass pass yi ñu war ko chambaraat leral ko jangalat ko julit ñi bañu am pass pass yu leer yonente yalla muhammad musta ñew afrique waxuma la ak senegal musta ñew afrique sahaba yi kérok bañu amé jafé jafé dafa taxaw bir makka ne len gaday len ñu ne ko fuñu jëm ne dem len éthiopie amna bour budul togn bu du nangu kenn togn ci mu kaw na mom sahaba ya dem jaafar sadiq mo len jité waye yonente bi demul waye domam andon na ci rokhaya wala zainab yonte yalla muhammad demul tukki na nak dem na taif waye xam ngeen ne taif la ko fa jele moy dañ ko dor ay xeer ba dere sangu ko yonente bi genn na makka après de medine amba golf arab bi yonte yalla muhammad tanka musufa tegu bañu nan nak ñetti fan la def ci bamelam ñew ci senegal nekk fa ñu rënk ko lum fi def kan moko fi indi yonent bi xala da ngay fatte bi mu faato ñu sang ko ay nit ñoko jël gas bu mu ko duggal ci pax mi mom sax sulul bopam kon biñ ko sulé kan moko fa genné indi ko fi ci ñun kan la ñoñu ñan ñoko fekke alquran aya bobu yalla ne mu ngi senegal fan lañ ko bind ci saru kamil bi téméri saraf ko ngend ban aya la yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisin lahu ad-din walau kariha al-kafirun اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك مكي تي الله تبارك وتعالى ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام إن سيرة محمد وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته جانغ استوار يوننت صلى الله عليه وسلم موم دونغ مو ني جوخ ليراي غي وانينا يوننت ميشيوم ييب داف كو ريسير يوننت امونا 124000 صحابه مي ديغو كين نان كو يو يالاغا genn walu yonent yeb ak wote kat yi da ngay gis ndaysan sen mission échec xolal Moussa gaay jekki jekki nañ bis ne ko arina Allah jahratan won ñu yalla face à face sahaba yi ken musta deg ñu ne yonent bi won ñu yalla Isa gaay dañu jekki jekki ne ko yow yaay yalla amma yonent yalla Muhammad da ngay deg yalla diko tag nan ko fa bima rahmatin min Allah lintalahum walaw kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik deug deug yow muhammad alayhi salatu wassalam ci yermande gula yalla la khas eumul ci ndax wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya daf ko yoni mu nek yermande pour xet bi dafa ñew fek ñep dem saf ñep jëm safara wa kuntum ala safa hufratin min an nar fa anqazakum minha yonte bi dafa ñew fek ñep takkay jël sen bagage jëm safara yonent bi ñew jël kalam tak ci ndigam ne du fi yoon bi du fi lol motax mu ne mom yonent xet wi ñep dañu dug aljanna bam dess ku bañ sahaba yi ne ko ndax nit dina baña dug aljanna mu ne waaw waaw ñu ne ko lol lu muy meuna nekké mu ne man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kuma top dug aljanna kuma baña top ya baña dug aljanna kon na leer ci sunu bop muhammad ab arab la du sénégalais ku wex la du ku ñuul ku yalla yoni la mu faatu mu dundu ni nit ñu dundo mu juddo ni nit ñu juddo wulida kama wulidal bashar wa aasha kama aasha al bashar wa mata kama mata al bashar même fatom sax du ay kimtan yonenti bi ruwam musta bouger te jëm ci demut yoy nit ñi gëm fi ay tiaxal ruwam bi fi la nekkon fanweri atak yaram bi genn fekk fe yoy amul ci l'islam tiaxan la yonenti bi ba muy rañan sax yalla waxul subhana allazi asra bi ruhihi lan la wax subhana allazi asra bi abdihi sel ñel na yalla mi nga xamne mo rañanal ab jaamam kon bat bobu yalla utiliser mo lay won na jëm ji mo dem duru bi ci rañan sax la wax kérok ba muy nek ci khuntuma jibril di wacc fekku fa ruubi jëm ji la fa nek ndax jeng ngeen ne da ko ñett ne ko jangal mu ne ko munuma jang mu ñett ko bamu yuxu ma ana bi qari munuma jang mu ne ko iqra mu ne ko lan lay jang mu ne ko iqra bismillah kon duru bi yont yalla muhammad lepp naturel la ni nit mel amul ay jaar fi duggu fa dedet ñun ño gëm yoy ñun ño gëm ay sambaak ay fi duggu fa dedet ñun ñoko gëm waye lolu ci l'islam amul relation subhanahu wa ta'ala yalla bu waré def kimtan daf koy def direct mu jeex mais ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam pour yalla daf ñuy wonne ki mako yoni bi muy rañan ruubi ak yaram benem tiaxaru hira ruubi ak yaram bi la fa jibril fek bi mu faato ruubi ak yaram bi la bañ koy sang ruubi ak yaram bi la bañ koy sul ruubi ak yaram bi la bu don lol la mu sang bopam sul bopam waye fatuna ay fan ñuy xalaat naka lañ koy sangé ndax dañuy koy futti ki moy ku tedd ki kérok bañ né fatuna ñepp jaxlé abubakar mo genn kërëm dégg yuxu yi mu ñew duggu négo aïcha mu fekk ñu ko sang mbaaju mu ngi tedd ci kaw lal bi mu muri kanam gi lèr gi jolli mu fon ko ci jëbi né ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulullah amul ay kimtan mu murar ko lan lañuy fexé moy nuñ ko sangé nuñ ko soulé bañ ko soulé ba paré fatima dafa jakarlok bilal ne ko yow bilal ya bilal kayfa tibat nafsak aw anfusakum anta khussu ala jasad rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi turab naka ngeen meuna jappé yonent bi gas bum xod diko ci soul yow bilal yow len yi sen xel lum len may ngeen jël yonent bi diko soul lan la ko bilal tont ya fatima innahu amrun min awamirillah law arada abuk an naj'alahu ala firas bayna as-sama'i wal ardi laqumna bihi lakin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sa bay bu bëggon ñu tek ko ci piliyanu or digënté asman ak suuf wallahi ñu def ko ñun sahaba yi su yont bu bëggon bimu faato ñu tek piliyanu or ba mu kawé ñu tek ko ci kaw mu nekk ci kaw du laal suuf kon ñun ñu def ko waye nak li nga gis ñu def ko lool moy mbiru yalla yalla na ci suuf la leen tibb la leen bindé su ngeen faato ñu duggal leen ci suuf bu ngeen di dekk ma gënal leen ci bir suuf kon yont yalla muhammad ab arab la won du sénégalais ku wex la won du ku ñuul yonent la bu yalla yoni jox ko téré bu tuddu alquran keneen ku yalla yoni fi na nga indi téré bi fan la la yonne ban jib ban malaka mo doon wacc ci yow fan lañ la yonne ban téré nga yor kan mo la yoni waxal yalla bimu yonne musa dene mako yoni bimu yonne isa dene mako yoni yep ci téré alquran bi la nek keneen ku mu yoni sénégal nak nañ wax ci ban téré la nek yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin allahumma ya hadi ihdina as-sirata al mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim minan nabiyyin wa siddiqina wa shuhada'a wa salihin ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin amin wa aqimis salata